cyane ngenda kumana. Matumaini yangu ni tele kwamba unaendelea vema ndugu msikilizaji wa radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili tunayoanza na muktasari wake. Tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI inazingatia kwamba ombi la kuwasilisha nembo za vyama vya kisiasa kwa tume hiyo haikiuki kifungo cha 127 cha kanuni za uchaguzi. Na shughuli za ufundishaji zinaendelea kuzorota katika kanda kadhaa za mkoa wa shule ya Lumonge kufuatia uharibifu wa madarasa uliosababishwa na majanga ya asili. Na bei za vyakula vya msingi kama vile mchele, maharagwe na unga wa mahindi zilipanda sana miezi miwili iliyopita. Kwa upande wa wanunuzi wanaeleza kuwa hali hiyo inaendelea kuathiri nyakati hizi wanazokabiliana na hali duni ya maisha. Na huko ugenini, Donald Trump yatangazwa kuwa rais wa Marekani. Kuna hayo bila shaka na mengineyo, mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati, fundi mitambo yupo Abati Nduwayo, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa hii habari katika ukurasa wa kisiasa. Tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI inazingatia kwamba ombi la kuwasilisha nembo za vyama vya kisiasa kwa CENI haikiuki kifungo cha 127 cha kanuni za uchaguzi. Katika mahojiano yaliyotolewa kwa redio Isanganiro Jumanne hii, François Bizimana, kamishna anayehusika na mawasiliano katika tume CENI, alisema kuwa kifungo hiki kinahusu kutangazwa kwa wagombea iliyoomba tu nembo. Anasema hayo baada ya baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa kulalamika kuwa shughuli hii inakiuka kifungo hiki. Na tumusikilize François Bizimana, anatafsiriwa na Jean Dodier Irakoze. Ivyo yasomye biri munsi iyo mutwe wa majambo. Hayo aliyesema yamepatikana chini ya kichwa cha kipengele kinachohusu kuwasilisha faili za wagombea. Sisi katika tume huru ya uchaguzi CENI tumeomba kuwasilisha nembo za vyama, sio faili za wagombea. Wakati unaanzia kwenye kichwa cha kipengele, kujidanganya ni wazi. Ieleweke kwamba sisi tumeomba nembo za vyama. Kwa hiyo hoja zilizotolewa kuhusu ibara ya sheria ya uchaguzi ya 127 si ukweli. Wakati muda wa kuomba faili za wagombea utatimia, mambo yote yaliyomo katika ibara hiyo yatatekelezwa. Kitu kingine cha kujiuliza, kuna vyama vya siasa visivyokuwa na nembo. Kama vina nembo, kuziomba kwa ajili ya kuendeleza kazi yetu na kuwakumbusha viongozi wa vyama kuzitayarisha mapema, sio kosa kama vyama vipo. Haiwezekani kuziomba kwa vyama visivyopatikana kwa sasa. Na katika ukurasa wa kijamii, bei za vyakula vya msingi kama vile mchele, maharagwe na unga wa mahindi zilipanda sana miezi miwili iliyopita. Mchele unaolimwa Burundi ubora wa kwanza unanunuliwa pesa 5000 sarafu za Burundi kwa kilo moja, ambapo ilikuwa ikinunuliwa 3800 miezi miwili iliyopita. Maharage ya aina ya kinure ambayo yananunuliwa leo 3500 kwa kilo moja yalikuwa yakiuzwa 2500 miezi miwili iliyopita. Wafanyabiashara wanaeleza kuwa ukosefu wa fedha ndiyo msingi wa ongezeko hilo. Kwa upande wa wanunuzi, wanaeleza kuwa hali hiyo ya mfumuko wa bei kwa bidhaa za chakula inawapelekea kutohudumia vilivyo familia zao kutokana na hali ya umaskini inayoendelea kukifiri katika jamii. Wanatolea wito serikali kutatua tatizo hilo. Tuwasikilize. Hiyo hali inatuathiri kabisa sisi raia. Unaona, kilo ya mchele kisha kwa franga 5000 na maragi ya kinuru 3500 kabisa, tunaasirika mafamilia. Na unaona hali ya hewa siku hizi ya pesa ni ngumu. Chenye tu watu naomba tu serikali njoo baba itizame chenye inaweza kufanya kwa kusema hiyo mabei itremke, ili tuangalie kama familia zetu zinaweza zikakuwa muhali nzuri. Njoo chenye tunaweza tukaomba hicho kabisa. Mimi siwezi nikakudanganya, mambo si mazuri. Jubitu binazidi kupanda bei. Angalia example ya maragi. angalia example ya mchele, na njo chakula kinakuaga mara nyingi mu mafoye za mafamilia. Vraiment serikali tusaidie kabisa, tusaidie hicho kitu kitumikie eko, ione kama inasika biteremsha chini birudie tusaki bilikuwa masiku zinaisha. Tukitizama namna gani bidhaa mbalimbali vimepanda bei, hasa chakula, mchele umeingia kufranga 5000 sarafu za pa Burundi, na maharage yameingia kufranga ya 3500 4000 sarafu za pa Burundi. Kabisa ni shida kubwa kabisa kati ya raia hapa. Natizama kitu gani cha kufanya ila tunakosa. Basi ndio hivyo tena, ila ni shida kabisa. Tumepokea vibaya sana kupandishwa kwa chakula ile, kwa sababu ndio chakula ambayo raia wanatumia sana hapa kwetu. Kwa hiyo sasa tukua tunaomba serikali ijitahidi kabisa ili vidaa hivyo viweze kupunguka bei. Wavipungue bei kabisa, warudisha hata kwa pesa 3000, 2000, mambo kama hayo. Ijapokuwa kama wafanya mambo kama hayo, raia kabisa hata rahusishiwa hata kidogo. Ndio sababu tunaomba serikali kabisa ijitahidi itupunguzie vidaa hivyo. Isipokuwa hivyo kabisa, tuna shida nyingi, njaa itatuua sisi pamoja na familia zetu. Naam, waliokuwa wakisikika ni baadhi ya wakazi wa manispaa la jiji la Bujumbura. Na katika ukurasa wa haki za binadamu, shirika la ONCT linalofanya kampeni dhidi ya biashara haramu ya binadamu linaiomba serikali ya Burundi kushirikiana na mataifa mengine ili ofisi za barozi ziwe zikitoa hati kwa raia wa Burundi wanaotafuta hati kwa muda. Katika taarifa kwa vyombo vya habari Jumatano hii, Prime Mbarubukeye mwenye kiti wa chama hiki alisema alikuwa akizungumzia kesi za hivi karibuni za kukamatwa kwa raia wenye asili ya Burundi huko Lusaka, Zambia, ikiwa ni pamoja na Warundi 58 ambao hawakuwa na karatasi hizo za kuishi nchini humo. Baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia sekta ya elimu. Isanganiro. Naam, unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro. Shughuli za ufundishaji zinaendelea kuzorota katika kona kadhaa za mkoa wa shule wa Rumonge kufuatia uharibifu wa madarasa uliosababishwa na majanga ya asili. Katika baadhi ya shule zinazopatikana katika tarafa la Muhuta, watoto wa shule na wanafunzi hupishana moja baada ya mwingine baada ya kupewa maarifa darasani. Wakati wa mkutano wa usalama Jumanne hii huko Rumonge, gavana wa mkoa huo Leonardo Ndayisaba alitolea wito viongozi wa matarafa husika kuandaa orodha za vitu vilivyoharibika ili ziweze kufikishwa kwa wahisani. Tunaposalia katika ukurasa huyo, tutoke Rumonge tuelekee mkoani Mwaro, ambapo wakurugenzi wa shule za upili katika idara ya elimu mkoani Mwaro wanasema ufaulu wa wanafunzi wao sio mzuri katika mitihani ya kitaifa ikilinganishwa na wale wa shule za bweni. Wanasema hayo baada ya serikali kupanga kuzindua upya mfumo wa bweni katika shule za sekondari. Iwe ni wazazi, iwe ni wanafunzi wa Mwaro, kila mmoja anaomba utekelezwaji wa mradi huu mara moja ili siku zijazo wanafunzi wa sekondari wapate kiwango sawa na wale wa shule za bweni. Ni ripoti ya Evariste Nzikobanyanka aliyejifikia mkoani Mwaro. Hapa studio inasikika kupitia sauti ya Romi Wardi niyo avivuze. Baadhi ya wanafunzi wa shule za upili mkoani Mwaro wanaosomea katika mfumo wa shule za kutwa wanaweza kuwa hawafaulu kwa kiwango sawa na wenzao wanaosomea katika shule za mabweni. Baadhi ya sababu wanazotaja kuchangia hali hiyo ni ukosefu wa muda wa kudurusu wanapofika nyumbani. Mara wanatumwa na wazazi wao ama kuchelewa kufika nyumbani, hasa kipindi cha mvua wakisubiri ianuke. Hata wazazi wa wanafunzi wanaosomea katika shule tofauti mkoani Mwaro wanathibitisha kushuka kiwango cha elimu cha wanafunzi wa kutwa. Mmoja anaweza kuwa wanapofika nyumbani wanaweza kupotezewa muda na shughuli fulani ama wakatumwa na wazazi, huku wengine wakisusia bila wazazi kujua. Kufuatia hayo, wanabariki hatua ya serikali ya Burundi ya kupanga kurejesha mfumo wa shule za mabweni. Hata walimu wakuu wa shule za sekondari zilizo chini ya mfumo wa masomo ya kutwa wanathibitisha kuwa wanafunzi hawarekodi matokeo chanya kwa sababu tofauti, ikiwemo kupoteza muda wakijihusisha na kazi zilizofungamana na elimu, mathalani kuendesha pikipiki ama baisikeli. scale na hivyo kuwa na athari kwa matokeo. Mkoani Mwaro kuna hesabiwa shule 52 za sekondari, 6 tu ndizo zenye mabweni. Lomi Wadi ni yaivuze, shukrani kwa taarifa hiyo. Na shirika la Sojepae ambalo linapigania haki za watoto linakaribisha sera ya Rais wa Jamhuri ya kuzindua upya mfumo wa bweni katika shule za upili. David Ninganza, mmoja wa viongozi wa jumuiya hiyo, anaona kuwa ukarabati wa mabweni ni moja ya kazi zinazopaswa kufanywa kabla ya utekelezwaji wa sera hiyo. Katika ukurasa wa soka ni kwamba jana timu ya Real Madrid katika michuano ya kombe la mabingwa ilicharazwa na timu ya Milan kutoka Utaliano kwa magoli 3-1, huku timu ya Man City ya Uingereza ikikiona cha mtema kuni baada ya kukandikwa na timu ya Sporting kutoka Ureno. Na leo majira saa 4 usiku timu ya Paris Saint-Germain kwenye uwanja wake wa Parque des Princes itaikaribisha timu ya Atletico Madrid kutoka Hispania, huku mchuano ambao mwingine unasubiriwa ni ule ambao utaambatanisha timu ya FC Barcelona ambayo itaitelembelea timu ya Etoile Rouge kutoka Serbia. Baada ya mapumziko kidogo, tunahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka RSF wanaendelea na unyanyasaji wao wa mashariki mwa jimbo la Al-Jizial ambapo wanashambulia raia. Katika jimbo hilo unyanyasaji umeenea kwa kiwango kikubwa sana. Kwa mfano, katika mji wa Al-Hilal, kilomita 70 kutoka Wadi Madani, wakazi wamezingigwa. Mauaji, ubakaji, udhalilishaji wa pamoja, uhamisho wa kulazimishwa na uhalifu wa vijiji vimekuwa vitendo vya mara kwa mara vya wanamugambo wa RSF. Wanajeshi hao walikusanya idadi ya watu misikitini na katika viwanja vya umma wakiwazuia kuhama. Kulingana na mashahidi kadhaa, wakazi wa mji wa Al-Hilal wamefukuzwa kutoka kwa nyumba zao, lakini wamepigwa marufuku kutoka kwa mji wao uliozingirwa na RSF. Wale wanaotaka kuondoka eneo hilo lazima walipe ushuru kwa RSF. Kulingana na mwanahabari Kamal Archihaf, familia yake iliyokuwa ikiishi mji wa Al-Hilal ilibidi kulipa kiasi cha euro 1500 ili kuweza kuondoka kwa miguu. Wanajeshi hao walipola kila kitu yakiwemo magari na mali zinginezo. Takribani wakazi 70,000 bado wamekwama huko Al-Hilal wakiwa katika hali mbaya ya kibinadamu na kiafya. Na mawaziri wa mrengo wa kulia katika serikali ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wamesherekea baada ya Donald Trump kujitangaza kama mshindi wa uchaguzi mkuu wa uraisi wa Marekani. Kani nikimunukuru, ndiyo Mungu bariki Donald Trump. Waziri wa usalama wa kitaifa wa Israel Itibar Ben Jivin ameandika kwa ukurasa wake wa X. Ben Zaler Smith naye ameandika, Mungu ibariki Israel, Mungu ibariki Marekani. Afisa mwingine katika serikali ya Israel, waziri wa utamaduni Mike Zohar, naye ameeleza kwamba tunaangazia miaka 4 ijayo. Donald Trump ameahidi kuisaidia Marekani kupona katika hotuba ambayo ameitoa kwa wafuasi wake licha ya kwamba hajatangazwa rasmi kama mshindi wa uchaguzi mkuu wa uraisi. Nikimunukuru, tunaendelea kusaidia inchi yetu kupona. Tuko na inchi ambayo inahitaji msaada na inahitaji msaada huo kwa haraka, Donald Trump amesema akiwa mjini Florida. Haya yanajiri wakati huku huu ambapo shirika la habari la Fox News likimtangaza Donald Trump kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu wa Marekani, japokuwa vyombo vingine vya habari havijamtangaza rasmi kuwa mshindi wa uchaguzi huyo. Speaker wa bunge wa Marekani Mike Johnson ametoa pongezi zake kwa Donald Trump licha ya tangazo la speaker wa bunge. Trump hajatangazwa rasmi kuwa mshindi wa uchaguzi huyo wa uraisi. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Ni washukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Ni mshukuru pia rubani wangu wa mitambo Abat Nduwayo aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini. Diane Ngendakumana.